Sukar kudu tole बन को न कर ले बन को न कर ले से यकीता बसी अंगुले किसे यकी बिरंगिता मसी अंगुले Yeah. தெலேனா. கன்னிகல் குட்டோலோரத்திலேனா, சொல்லப்பட்டோர் நீங்கிறேனா, thank you. கீர்த்தின வார்த்தை ஓ லகுனே துர்க்கா பிலோ லகுனே.